بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 8 آٹھویں لائن پارا نمبر 1 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 33 آغاز آیت نمبر 34 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن, جو بے حد مہربان. الرحیم, نہایت رحم والا. اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے ذکر کیا کہ زمین پہ میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں, اور فرشتوں نے اس پر کہا کہ اللہ کہ وہ جس کو آپ نائب بنائیں گے اس کی صفت کیا ہے. تو جو آیات کے اندر آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دو جذبے ہوں گے, محبت کا جذبہ اور نفرت کا جذبہ. اس پہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کہ یہ محبت کے جذبے کی وجہ سے فساد برپا کرے گا, اور نفرت کے جذبے کی وجہ سے خونریزی کرے گا. تو اللہ نے دو جواب ارشاد فرمایا. پہلا جواب حاکمانہ کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اس میں کیا حکمت. دوسرا جواب حکیمانہ کہ صرف تسبیح و تقدیس خلافت کے لیے کافی نہیں, اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام میں علم کی صلاحیت منتقل فرمائی. پھر اللہ نے فرشتوں سے علم کے بارے میں سوال فرمایا, اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کا جو تقاضا نہیں تھا, جن باتوں سے ان کا تعلق نہیں تھا, جواب نہ دے سکے, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جواب دینے کا حکم دیا, تو آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت ظاہر ہو گئی. تو فرشتوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ یہ کہا کہ اللہ کہ تو جانتا ہے کس میں صلاحیت ہے, اور تو ہی جانتا ہے کہ کس میں صلاحیت رکھنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام کرو. وَإِذْ قُلْنَا, جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے, اسجدوا, تم سجدہ کرو, لآدم, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ سجدہ تعظیمی ہے, اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ سجدے دو قسم کے ہیں, ایک ہے سجدہ عبادت, ایک ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت تو شرک ہے اور وہ کبھی جائز نہیں رہا. سجدہ تعظیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جائز تھا اور نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا. اب جب یہاں سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے تو قرآن مجید میں سجدہ تعظیمی کی حرمت کہاں ہے؟ جب قرآن مجید میں سجدہ تعظیمی کی حرمت نہیں ہے تو پھر سجدہ تعظیمی کو حرام کیوں مانا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر سجدہ تعظیمی کی حرمت بیان کی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی قابل احترام نہیں ہو سکتا. اگر سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کو یہ سجدہ ضرور کرتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ تعظیمی شریعت کے اندر ممنوع. دوسری بات کی کہ وہ حدیث جس کو 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہو تو اس کا حکم قرآن مجید کے حکم کی طرح سے قطعی ہوتا ہے. اور یہاں 20 صحابہ کرام رضی کی روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی کی حرمت بیان فرمائی ہے, تو 10 نہیں بلکہ 20 صحابہ کرام کی روایت موجود. تو اس لیے اس شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اعتدال یہ کیفیت ہے کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہی یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ مشرک ہیں, اس سے پوچھیں گے کہ آپ یہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ کہے گا کہ میں اس لیے سجدہ کر رہا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں سجدہ کر رہا ہوں تو یہ شرک ہوگا. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ بزرگ ہیں میں ان کے احترام میں سجدہ کر رہا ہوں تو پھر اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہماری شریعت میں یہ سجدہ حرام ہے اور تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں, تو اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابلیس کے سوا. اب یہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے ہے, قرآن مجید کی خبر ہے کان من الجن و جنات میں سے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا, تو ابلیس تو جنات میں سے ہے تو یہ سجدے کے حکم میں کیسے شامل؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی کہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ابلیس بھی حکم کے اندر شامل تھا. اور ابلیس کا اس حکم میں شامل ہونا دو سبب سے, اور اس سے پہلے یہ بات کہ یہاں جنات زمین پر آباد تھے اور یہ انتہائی سرکش تھے نافرمان تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کو بھیجا کہ زمین سے ان جنات کو کنارے لگا دیں. جب فرشتے یہاں آئے تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ بات عرض کی کہ ایک جن ایسا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا, خود بھی نافرمانی سے بچتا ہے دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے. تو اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی بات پسند ہے تو اس کو اپنے ساتھ شامل کر لو. تو یہ جن شیطان جو ہے یہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گئے. اب یہ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر رہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا تھا, اور اس کی نیت یہ تھی کہ زمین سے جنات کو ہٹا دیا گیا, اب اللہ تعالی یہ زمین کا نظام میرے سپرد کریں گے, اب اس کی یہ خواہش تھی. جب حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس کے اندر تکبر کی وجہ سے حسد کی آگ بھڑک اٹھی. سب سے پہلا گناہ جو کائنات کے اندر ہوا ہے وہ حسد کا گناہ ہے, اور یہ حسد کا گناہ تکبر کی وجہ سے ہوا. تو لہذا جو پہلا گناہ ہوا تکبر اور حسد, یہ پہلا گناہ ہے جو اس کائنات کے اندر ہوا ہے اور یہ شیطان نے کیا. تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, جب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو ان کے حکم میں شامل تھا, تو ایک سبب یہ ہے اس کے شامل ہونے کا، جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جو حکم فرشتوں کے لیے تھا وہی حکم اس کے لیے تھا. دوسری بات کہ فرشتے سب سے اعلیٰ مخلوق، تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو جو جنات تھے وہ حکم میں خود بخود شامل تھے، کہ جنات فرشتوں کے مقابلے میں ادنا مخلوق ہیں. جب اعلیٰ مخلوق شامل ہے تو ادنا مخلوق خود بخود شامل ہے. جانوروں وغیرہ کو حکم نہیں دیا گیا، کیوں؟ وہ کہ عقل والی مخلوق نہیں. عقل والی مخلوق جنات اور فرشتے، انسان. انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، فرشتے موجود ہیں، جنات ان کے تابع. تو لہذا جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو جنات اس حکم میں خود بخود شامل ہو گئے. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حکم میں شامل تھا. تو جن نے اس کے جواب میں، شیطان نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ انا خیر منہ، کہ اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ کہ تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے، اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے، اور مٹی سے آگ افضل ہے. یہاں جو شیطان کو دھوکہ لگا ہے کہ اس نے آگ کو مٹی سے افضل قرار دیا، تو یہاں بنیادی طور پر یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اجتہاد وہاں ہوگا. اجتہاد کے لیے بنیادی باتیں دو ہیں. اجتہاد وہاں ہوگا جہاں واضح حکم موجود نہ ہو، اور اجتہاد وہ کرے گا جس کے اندر اجتہادی صلاحیت ہوگی. اور اجتہادی صلاحیت کس میں ہے؟ اجتہادی صلاحیت بنیادی طور پر تین باتوں پر مشتمل ہے، کہ دین کا علم ہو، گہرا علم حاصل ہو، وسیع علم حاصل ہو، اور دین کی گہری بصیرت حاصل ہو، فاہم ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت پر کامل ہو. بنیادی شرطیں اجتہاد کی تین. کہ اجتہاد کون کرے گا جس کے اندر بنیادی طور پر یہ تین صفات پائی جاتی ہوں گی. پہلی بات یہ کہ دین کا وسیع علم رکھتا ہو، دوسری بات یہ کہ وہ دین کا گہرا فہم رکھتا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت پر پختہ ہو. تین باتیں ہوں گی تو وہ اجتہاد کرے گا. لیکن اجتہاد کب کیا جائے گا؟ جب واضح حکم موجود نہیں ہوگا. جب واضح حکم موجود ہے تو اس کے مقابلے میں اجتہاد نہیں کیا جائے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود ہے، سجدہ کرنے کا واضح حکم موجود ہے، لہذا یہ اجتہاد کا مقام نہیں. دوسری بات یہ کہ شیطان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں، تینوں باتیں اس کے اندر موجود نہیں. تو لہذا یہاں ایک تو یہ نافرمانی ہوئی کہ اجتہاد کا مقام نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد وہ کر رہا ہے جو مستحق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سوال کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی سے آگ بہتر ہے. اور اللہ کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ اللہ کہ اگر میں اس کو سجدہ کرتا ہوں تو یہ آپ کی توہین ہے کہ آپ خالق ہیں. اب یہاں جو شیطان کو مغالتا ہوا ہے کہ آگ افضل ہے مٹی کے مقابلے میں، سب سے پہلی بات آگ کی فطرت میں ہلاکت ہے، کہ آگ جلانے والی چیز ہے. جب اس کی فطرت میں ہلاکت ہے اور اس کے مقابلے میں مٹی میں ہلاکت نہیں، تو وہ چیز جس میں ہلاکت ہوگی وہ افضل نہیں ہوگی اس کے مقابلے میں جس میں ہلاکت نہ ہو. دوسری بات آگ کے اندر تیش ہے، حدت ہے، اور زمین کے اندر وقار ہے، مٹی کے اندر وقار ہے، سکون ہے. تو وہ چیز افضل ہوگی جس کے اندر تیش ہو نہیں، وہ چیز افضل ہوگی جس کے اندر سکون کی کیفیت پائی جاتی. تیسری بات کہ آگ کے اندر تکبر کی کیفیت ہے اور مٹی کے اندر عاجزی کی کیفیت ہے. مخلوق کی صفت عاجزی ہے، بڑائی کا اظہار یہ خالق کی صفت ہے. تو لہذا جس کے اندر مخلوق والی صفت پائی جاتی ہوگی وہ چیز افضل ہوگی اس کے مقابلے میں جس میں مخلوق کی صفت سے انحراف پایا جاتا ہو. جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اگر وہ مقصد اس کے اندر ہو تو وہ چیز افضل ہے, پنکھا ہے. اگر چل رہا ہے, ہوا دے رہا ہے تو صحیح ہے, نہیں ہے تو وہ بیکار. آپ کو آپ دیکھیں کہ آپ ایک موم بتی جلائیں, شعلہ اوپر کی طرف ہے, آپ اس موم بتی کو الٹا کر دیں, شعلے کا رخ پھر بھی اوپر کی طرف رہے گا, تو اس کے اندر تکبر کی کیفیت ہے. جبکہ مٹی یہ ہے کہ اگر ہوا چلے, مٹی تو نیچے ہوگی, اگر ہوا چلے اور ہوا مٹی کو اڑا بھی دے تو بھی مٹی کہیں نہ کہیں جا کر بیٹھے گی, تو یہ پستی کو اختیار کرے گی. تو اس کے اندر عاجزی ہے, پستی ہے, اور مخلوق کی صفت عاجزی اور پستی کے اندر ہے. اس لحاظ سے مٹی افضل ہے آگ کے مقابلے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک دانہ کھجور, ایک دانہ گندم کا آپ آگ میں ڈال دیں, آگ یہ دانہ آپ کو واپس نہیں کرے گی, آگ اس کو جلا دے گی. اور یہی دانہ گندم کا آپ زمین کے سپورٹ کریں تو یہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں ہمیں دے گی. تو لہذا وہ جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ نقصان پہنچانے چیز کے مقابلے میں افضل ہوگی. پھر اس کے بعد یہ آگ صرف آگ ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں محدود وقت کے اندر, اور زمین اور مٹی اس سے فائدہ ہما وقتی ہے, اور جس کا فائدہ ہما وقتی ہو وہ افضل ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کا فائدہ جز وقتی ہو. پھر یہ کہ آگ سے صرف آپ ایک ہی فائدہ اٹھاتے ہیں, کوئی چیز پکانا ہو تو آپ, یا سردی کو دور کرنا ہو تو آپ آگ سے فائدہ اٹھائیں, اور زمین سے جو فائدہ میں نے عرض کیا کہ ہما وقتی ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہما وقتی ہی نہیں, ہما قسمی بھی, ہما نوعی بھی ہے. کہ اسی زمین سے پانی, اسی زمین سے پھل, اسی زمین سے اجناس, اور اسی زمین پہ رہائش, اسی زمین سے لباس. تو لہٰذا یہ صرف ایک چیز میں فائدہ نہیں پہنچا رہی بلکہ ہما قسم کا فائدہ اس زمین سے حاصل ہو رہا ہے, اور جس سے فائدہ ہما قسمی ہو وہ افضل ہوگی اس کے مقابلے میں جس کا فائدہ جزوی ہو. پھر اس کے بعد کہ زمین ہے, یہ صرف آگ ہے, اس کی ضرورت صرف انسان کو ہے. آپ نے کسی جانور کو آگ جلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, نہ کسی جانور کو کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے, نہ کسی جانور کو آگ کی ویسے ضرورت ہے, صرف انسان کی ضرورت ہے آگ. اور مٹی وہ ہے جس کی ضرورت انسان کو بھی ہے, تمام حیوانات کو بھی, اور یہ مٹی ہے جس کی ضرورت نباتات کو بھی ہے. نباتات کو بھی زمین کی ضرورت ہے کہ اس کو اگنے کے لیے زمین چاہیے, اور حیوانات کو بھی اس زمین کی ضرورت ہے کہ رہنے کے لیے اس کو زمین چاہیے, اور اس کو کھانے کے لیے زمین سے اشیاء چاہیے, اور انسان کی ضرورت بھی زمین ہے. پرندے ہیں, فضا میں اڑ رہے ہیں, پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں, لیکن گھونسلہ کہاں بنائیں گے؟ درخت پہ بنائیں گے. درخت کا تعلق کس سے ہے؟ زمین سے. تو اس لحاظ سے بھی مٹی افضل ہے آگ کے مقابلے. تو جب مٹی آگ کے مقابلے میں افضل ہے تو یہاں شیطان کو دھوکہ لگا اور اس نے آگ کو افضل قرار دیا ہے مٹی کے برابر مقابلے میں. پھر یہ کہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر میٹیریل افضل ہو, ضروری نہیں کہ اس سے بنی ہوئی چیز بھی افضل ہو. پلاسٹک کا ایک پرزہ, لوہے کا ایک پرزہ, وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بسا اوقات سونے کے مقابلے میں. تو سونا میٹیریل کے لحاظ سے افضل ہے لوہے کے مقابلے میں, پلاسٹک کے مقابلے میں, لیکن اس سے بنی ہوئی چیز اس کے مقابلے میں بہتر. کہ سونے سے زیور بنا ہے اور لوہے سے کوئی آلہ بنا ہے, اوزار بنا ہے, تو یہ لوہا بہتر ہوگا, لوہے سے بنی ہوئی چیز بہتر ہوگی سونے سے بنی ہوئی چیز کے مقابلے میں. تو اس لحاظ سے یہ شیطان کو یہاں دھوکہ لگا, اس نے یہ بات کہہ دی کہ جی میں بہتر چیز سے بنا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں. تو یہاں دو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں, ایک یہ ہے کہ میٹیریل کے بہتری میں غلطی ہوئی, اور دوسرا یہ ہے کہ بنی ہوئی چیز کے سمجھنے میں غلطی ہوئی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابا اس نے انکار کیا. انکار کے لیے قرآن مجید میں چار لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک ہے ابا, ایک ہے انکارا, ایک ہے جہادا, ایک ہے کافر. چار لفظ استعمال ہوئے اور ان میں فرق کیا ہے. اور یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جس جگہ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے اس جگہ وہی لفظ ہے, اگر اس لفظ کو بدل دیا جائے تو فصاحت و بلاغت ختم ہو جائے. ابا کے معنی ہے ضد کی وجہ سے کسی بات کا انکار کرنا, اور جہادہ اس کے معنی ہے کہ اندر سے سمجھ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن ماحول کی وجہ سے انکار کر رہا ہے, تو وہاں جہادہ کا لفظ استعمال ہوگا. اور تیسرا لفظ ہے انکرہ. انکرہ کے معنی ہوتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے انکار کرنا. اور کافر کے معنی ہے کہ حقیقت کو سمجھ رہا ہے لیکن اس کا انکار کر رہا ہے اس انداز سے کہ دوسروں سے بھی اس کی حقیقت چھپ جائے, یہ وہاں کافرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ابا کا لفظ استعمال فرمایا کہ شیطان نے جو انکار کیا ہے وہ ضد کی وجہ سے کیا ہے کہ میں نے نہیں کرنا. واستکبر, اور اس ضد کی وجہ کیا تھی؟ کیا لا علمی تھی کہ نہیں جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا. واستکبر, اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا. ایک لفظ ہے تکبر, ایک لفظ ہے تکبیر, ایک لفظ ہے استکبار. ان تینوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک لفظ ہے تکبر, اپنی بڑائی ظاہر کرنا, اپنے آپ کو بڑا بنا کر ظاہر کرنا, اپنی بڑائی ظاہر کرنا, یہ تکبر ہے. یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ اپنی بڑائی کو ظاہر فرماتا ہے. اگر مخلوق اپنی بڑائی ظاہر کرے گی تو یہ شرک کی کیفیت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ چیز اختیار کر رہا ہے, تو یہ ہے تکبر. تکبیر, دوسرے کی بڑائی ظاہر کرنا. اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں, کیوں؟ کہ آپ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو ظاہر کر رہے ہیں. ایک ہے استکبار, استکبار ہے کہ اس کے اندر بڑائی نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر ظاہر کروں. تو یہاں اللہ نے استکبار کا لفظ استعمال فرمایا شیطان کے لیے کہ بڑائی اس کے اندر نہیں تھی, عظمت اس کے اندر نہیں تھی لیکن چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر ظاہر کروں. تو اس وجہ سے ابا اس نے انکار کیا, وہ استکبار, اور اس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہی جو اس کے اندر موجود نہیں تھی. فرمایا کہ وہ کانا من الکافرین, اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. کانا کے دو معنی, ایک معنی یہ ہے کہ پہلے ہی سے تھا, اور کانا کے معنی ہے اب ہو گیا, اور دونوں معنی یہاں درست ہیں. کیوں؟ اللہ کے علم میں تو وہ پہلے ہی سے کافر تھا, اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس نے اس طرح سے کرنا ہے, اور مخلوق کے سامنے, فرشتوں کے سامنے, تو مخلوق کے سامنے وہ اب کافر ہوا انکار کرنے کے بعد. وہ کانا من الکافرین, اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اب یہ اس نے کفر کیا, یہ کفر کئی لحاظ سے کفر ہے. پہلی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار, یہ کفر ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, کافر نہیں, فاسق ہے. کہتے کہ میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا, اب کافر ہو گیا. نماز کا انکار کیا کہ جی میں نے نہیں پڑھنی نماز, کافر ہو گیا. اس میں احتیاط کتنی ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے, ایک صاحب سفر سے آئے تھے, نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے, تو رات کو دیر سے پہنچے تو آ کے مسجد نبی میں سو گئے. نبی علیہ السلام جب فجر کی نماز کے لیے چلے تو دیکھا کہ یہ آدمی سویا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو بیدار کر دو, نماز کے لیے اس کو بیدار کر دو, تو آ کے نماز پڑھ لے. علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھایا اور نبی علیہ السلام بھی اس کے قریب سے گزرے, تو علی رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ علی اس کو اٹھا دو, تو حضرت خود بھی آواز دے دیتے تو اٹھ جاتا. تو نبی علیہ السلام نے خود آواز نہیں دی, حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ علی تم اٹھا دو. نماز میں وہ آدمی شامل ہوا, نماز پڑھی گئی, تو علی رضی اللہ عنہ کا یہ تعجب تھا تو حضرت کے سامنے ظاہر کیا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر نیکی میں سبقت کر فرمانے والے تھے, تو یہاں حضرت نے مجھ سے فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نیند کی حالت میں تھا اور میں اس کو ہلاتا یا میں اس کو آواز دیتا کہ اٹھو نماز پڑھو, اس کو نہیں معلوم کہ آواز کون دے رہا. وہ کہہ دیتا کہ میں نہیں پڑھتا, تو نبی کو انکار ہو جاتا, کافر ہو جاتا. اگرچہ ارادہ بھی نہیں تھا اس کا, اس کو پتہ بھی نہیں, لیکن یہاں غیر ارادی طور پر بھی کافر ہو جاتا. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں. تو اگر وہ سستی کی وجہ سے تاخیر کرے گا تو کفر میں تو داخل نہیں ہوگا. اگر میرے کہنے پر اس نے سستی کی تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا. تو یہ احتیاط ہے کہ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا تمہاری حالت یہ ہوگی کہ کفر و شرک تم میں پیدا ہوگا, تمہیں پتہ نہیں چلے گا, جیسے چونٹی کے چلنے کا معلوم نہیں ہوتا, اسی طرح یہ تمہارے اوپر یہ کفر و شرک کی کیفیت ہوگی. آج کیفیت یہ ہے کہ انسان سوچتا نہیں کتنے کلمات استعمال کرتا ہے اور جو کفریہ کلمات ہیں, اور عام بول چال میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. ایک ساتھی, یعنی مثال دے رہا ہوں, درس میں آتا ہوں, آنا چھوڑ گئے, ملاقات ہو گئی, پوچھا کہ حضرت آج کل آپ درس پہ نہیں آ رہے. بس ان کا میں ذرا دور ساتھ ایک اور کھڑا تھا, اس مذاق میں کہا حضرت آج کل اللہ کے پچھواڑے میں, خدا کے پچھواڑے میں رہتا. اب کہنا تو یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کی بیعت بھی مقصود نہیں ہے, کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں سے دور چلا گیا ہے, لیکن اللہ کا اگاڑا, اللہ کا پچھاڑا, یہ کفر ہے. اب اس نے ایسا جملہ استعمال کیا جو کفریہ جملہ ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے کفریہ جملہ استعمال کیا. اس لیے گفتگو کے اندر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سے الفاظ ہیں ہمارے ہاں استعمال ہو رہے ہیں, کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہم کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اہل باطل نے ہماری لغت کے اندر, ہماری زبان کے اندر الفاظ کو شامل کیا. آپ اس سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ بس یہ حضرت کیا پوچھتے ہیں آپ؟ میں نے اس سے اطمینان سے بات کی اور یہ غصے میں آ کے مجھے صلواتیں سنانے لگا. صلواتیں سنانا اردو کا محاورہ ہے جس کے معنی ہے گالیاں دینا. قرآن کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم, کہ صلوات وہ خاص رحمتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں. صلوات وہ خاص رحمتیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں, اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں گالیوں کے معنی. پھر عام ہمارے اسلامی اخبارات بھی اور اسلامی رسائل بھی لکھتے ہیں کہ جی امریکہ نے افغانستان کے اندر بربریت کی انتہا کر دی, بھارت نے کشمیر کے اندر بربریت کی انتہا کر دی. بربریت کیا ہے؟ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اسپین فتح کیا وہ بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, فتوحات کرتے ہوئے جنوبی فرانس تک پہنچے. اب فرانس کے لوگ جو تھے وہ ڈراتے تھے اپنے بچوں کو کہ بربر آ گیا. یہ پھر فرانس سے لفظ انگریزی میں منتقل ہوا. انگریز بر عظیم پاک ہند پر حکمران رہے, تو انہوں نے بربریت کو درندگی کے معنی میں استعمال کرنا شروع کیا. بربریت درندگی نہیں, بربریت رحمت ہے. طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ رحمت بن کر آئے تھے اسپین میں, درندے بن کر نہیں آئے تھے, لیکن یہاں انہوں نے اس کو کیا. ہونا کیا چاہیے کہ امریکیت اور انگریزیت کی انتہا ہو گئی کہ یہ لوگ ظالم ہیں, لیکن ہم نے بربریت کو ظلم کے معنی میں استعمال کرنا شروع کیا. ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ بولنے میں سوچنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ میں کون سے الفاظ ادا کر رہا ہوں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو ابلیس ہے اس کا کافر ہونا ظاہر ہو گیا. اللہ کے علم میں تو پہلے ہی کافر تھا. اب یہاں میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ پہلی بات اس کے کفر کی پہلی صورت تھی کہ اللہ کا حکم موجود ہے کہ سجدہ کرو, میں نہیں کرتا, ابا انکار کیا. واضح حکم کا انکار کیا جائے گا تو یہ کفر ہے. نماز فرض ہے, نہیں جی. اور اس دور کے اندر کہاں کہاں گمراہی ہے. ایک محکمے کے ایک ذمہ دار نے جمعہ کا دن تھا مجھے فون کیا کہ حضرت ہمارا چیف ہے, اس کا ایک مسئلہ ہے, آپ سے ملاقات کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ جمعہ نماز میں آ جائیں. جو وہ نماز میں وہ آئے بیان بھی انہوں نے سنا نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا جی میں علیحدگی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کی گاڑی ہے آپ قرآن محل پہنچیں تو میں وہاں پہنچ گیا یہاں وہ قرآن محل آ گئے میں بھی حاضر ہو گیا تو وہ چیف بھی تھے ان کے ساتھ جو افسر تھے وہ بھی تھے اب اس کا اختصار جو ہے میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ حضرت میں 16 سال ہو گئے مجھے میں نے تکبیر اولا نہیں چھوڑی تکبیر اولا میں نے نہیں چھوڑی لیکن اگلی بات یہ میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھتا باقاعدہ ہوں تکبیر اولا سے پڑھتا لیکن میں اس نماز کو فرض نہیں سمجھتا تو میں نے ان سے تعجب سے پوچھا کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں پھر آپ اس کو ظہر عصر کو فرض بھی نہیں سمجھتے کہنے کہ اس لیے فرض نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے دفتری کام کا ہوتا ہے جو عملہ ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز کے بہانے سے گیا عصر کے قریب آ کے کھڑا ہوا اور عصر کے وقت میں چھٹی ہو گئی تو لہٰذا یہ ظہر عصر کے اللہ تبارک و تعالی انسان کے مزاج کو جانتا ہے اور انسان اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا حکم نہیں دیتا جو اس کی استطاعت میں نہ ہو لہٰذا دفتری کام کے اندر رکاوٹ پیدا ہو اور آدمی نماز کے لیے چلا جائے تو یہ تو تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا اس لیے اللہ نے ظہر عصر کی نماز فرض نہیں کی تو یہ بس پڑھ لیں تو پڑھ لیں مستحب ہے لیکن میں نے چھوڑی نہیں 16 سال سے پڑھتا تکبیر اولا کے ساتھ ہوں لیکن میں اس کو پڑھ لیں میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا یہ جو دفتری ٹائم ہے 9 بجے سے اتنے بجے تک یا 8 بجے تک یہ اللہ نے مقرر کیا نہیں تو میں نے کہا جب اللہ نے مقرر اللہ نے کب کہا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد دفتر کا وقت رکھیں اور ظہر کے وقت تک ختم کر دیں تو آپ کو اللہ نے پابند تو نہیں کیا کہ آپ عصر کے تک 9 بجے سے 5 بجے تک کا ٹائم رکھیں دفتر یہ آپ کا مقرر کردہ ہے نماز اللہ کا حکم ہے آپ اللہ کے حکم کو اور اپنی طلب کو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے آپ ملا رہے ہیں تو کہ یہ بات مناسب بہرحال الحمدللہ گفتگو ہی بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو میں نے کہا آپ اس سے توبہ کریں کہ فرضیت کا انکار تو کفر ہے میں مفتی نہیں اگر مفتی ہوتا فتویٰ دیتا کہ نکاح بھی دوبارہ کریں لہٰذا آپ کا میں توبہ تو ضرور کریں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دور کے اندر اس انداز سے انسان بھٹک رہا ہے کہ اس کو اپنے بھٹکنے کا احساس بھی نہیں اب داڑھی بھی ان کی تھی ماشاءاللہ داڑھی میں بھی کمی نہیں تھی نماز میں کمی نہیں ہے 16 سال سے وہ بتا رہے ہیں تکبیر اولا سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن فکر کی تبدیلی کی وجہ سے ایمان باقی نہیں تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے اللہ نے یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اللہ کا خوف بھی اختیار کرو اور اہل حق کی صحبت بھی اختیار کرو اہل حق کی صحبت کی وجہ سے اس قسم کے نظریات تمہارے اندر پیدا نہیں ہوں گے تو شیطان کا ایک کفر تو یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا کہ میں نے نہیں کرنا چاہیے دوسرا کفر یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بات کو خلاف حکمت سمجھا اللہ کی بات پہ اعتراض کیا کہ اللہ کہ میں اس سے بہتر ہوں ایک تو میں نے سجدہ نہیں کرنا یہ کفر ہو گیا دوسرا کفر کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کو بہتر قرار دیا دوسرا کفر یہ تیسرا کفر کہ اس نے تکبر کی کیفیت اختیار کی انکار کا سبب تکبر ہے تو یہ تیسرا کفر ہے تو اس کا کفر 3 اسباب رکھتا ہے تو وہ کافر ہوا تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ حکم کا انکار یہ کفر ہے اور آج کل عجیب و غریب بات ایک صاحب کا سوال یہ تھا کہ حضرت یہ بتائیں مجھے حکمت سمجھائیں کہ ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کیوں ہیں تو میں نے کہا اگر میں نے حکم دیا ہوتا تو میں وجہ بتا دیتا جس نے حکم دیا ہے جب جانا اس سے جا کر پوچھ لیں کہ اس نے 1 رکوع اور 2 سجدوں کا ایسے ایسی فضول باتیں اس میں ذہن کو الجھایا جا رہا ہے کہ جب ذہن کو اس طرح الجھایا جائے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ آدمی عمل سے محروم ہو جائے گا عمل سے محروم تو ہوگا ہی ہوگا ساتھ ایمان سے بھی محروم ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات عالیہ سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک ہے کفر استہزاء کفر استہزاء یہ ہے کہ دین کسی بات کا مذاق اڑایا جائے اگر جو چیز فرض نہ ہو, اگر فرض کا مذاق اڑایا جائے گا تو اس میں کفر کی کیا کیفیت ہوگی؟ مسواک ہے, مستحب ہے, آپ نہ کریں کوئی گناہ نہیں, لیکن اگر آپ مسواک پہ اعتراض کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے, حالانکہ مستحب ہے, فرض نہیں. تو دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ کفر استہزاء ہے. تو فرمایا کہ شیطان نے انکار کیا, اس کی وجہ سے وہ کافر ہوا. تو اس کے بعد شیطان کو تو اللہ نے دھتکارا ہے. شیطان کو جب اللہ نے دھتکارا تو اس نے کہا کہ اللہ فبیما اغویتنی, پھر دیکھیں بات, کہ اللہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں اس کا بدلہ تیرے بندوں سے لوں گا. اب یہاں پھر انداز کہ فبیما اغویتنی, اپنی غلطی کا احساس نہیں, اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے نعوذ باللہ من ذالک اس کی نسبت بھی اللہ کے سب کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اور میں اس کا انتقام تیرے بندوں سے لوں گا. تیرے بندوں سے انتقام کیسے لوں گا کہ میں چار طرف سے آؤں گا, ان کو گمراہ کروں گا, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. اطراف چھ ہیں, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. اس نے چار کا ذکر کیا ہے, دو کا ذکر نہیں کیا. اوپر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اوپر کا ذکر نہیں کیا کہ اوپر سے آؤں گا, کیونکہ اوپر سے اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو سکتا ہے, اس لیے اوپر کا ذکر نہیں کیا. اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے. نیچے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نیچے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کے تکبر کے خلاف ہے, نیچے ہونا یہ عاجزی اور یہ اس کے بس, وہ اس کا مزاج نہیں. تکبر کی وجہ سے نیچے کا ذکر نہیں کیا اور اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اوپر کا ذکر نہیں کیا. اب آپ کہیں گے کیا اس کو عذاب کا خوف ہے؟ آئیے قرآن ہی میں ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. جس وقت یہ غزوہ بدر ہے تو شیطان انسانی شکل میں آیا ہے, اور اس سے پہلے بھی انسانی شکل میں آیا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی, تو یہ کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے اندر ایک اجلاس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ سامنے نظر آیا, کیا آپ اندر آج مشاورت ہو رہی کفار کی, سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے, یہ آئے بھی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں نجد کا ایک آدمی ہوں, یہاں سے گزر رہا تھا تو پتہ چلا کہ آپ نیکی کا مشورہ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا میں بھی اس نیکی کے مشورے میں شریک ہو جاؤں. نیکی کا مشورہ نبی علیہ السلام کی مخالفت, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے اثرات بڑھ رہے ہیں. اب اس کے لیے بیٹھے ہیں تو تجاویز سامنے آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے نکال دیا جائے, نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے, نبی علیہ السلام کو قید کر دیا جائے. اب یہ باتیں مشورہ اور یہ نیکی کا مشورہ, تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا ہے اور جگہ بیٹھا. لہذا یہ بات سامنے آئی, ایک نے تجویز دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا جائے. اب یہ شیطان وہاں مشورہ دے رہا ہے, کہنے لگا یہ تجویز صحیح نہیں, جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے نکالیں گے تو حضرت باہر جا کر دعوت کا کام کریں گے, باہر سارا ماحول ان کا بن جائے گا, لہذا یہ عقل مندی کی بات نہیں. دوسری تجویز, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جائے. اب پوچھا شیخ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں, کہا کہ یہ تجویز بھی صحیح نہیں, اگر نبی علیہ السلام کو آپ قید کریں گے تو ان کے جو فدائی ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے, وہ اپنی جان قربان کریں گے اور حضرت کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے, اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد ہوں گے تو ان کو فوقیت حاصل ہو جائے گی اور تم دب کے رہ جاؤ گے. ابو جہل نے تجویز دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے. ابلیس نے اس کی تائید کی, کہا کہ یہ تجویز صحیح ہے کہ نہ ہوں گے, نہ وجود ہوگا, نہ دعوت کا کام ہوگا. اب یہ تصدیق کر کے وہاں سے اٹھا ہے, اور اس کے نتیجے میں کہ انہوں نے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیرا کیا کہ حضرت کو شہید کیا جائے. جب حضرت باہر تشریف لائیں, اس زمانے میں ابھی اتنے مہذب نہیں ہوئے تھے دور حاضر کی طرح کہ پولیس گھر کے اندر داخل ہو جائے, وہ نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خود باہر تشریف لائیں گے تو یہ 25 افراد کھڑے ہوئے ہیں تلواریں لے کر, اور سارے یک وقت حضرت پہ تلوار ماریں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت کی شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ کسی ایک قبیلے کے مقابلے میں نہیں ہوگا بلکہ 25 قبائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا, اور یہ قبیلہ مقابلہ نہیں کر سکے گا, فیصلہ دیت پر ہوگا. تو لہذا یہ 25 قبیلے مل کر ان کے قبیلے کو قیمت ادا کرتے ہیں. اب یہ اسکیم ہے جو تیار ہے, بس اللہ نے بچانا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو حضرت تشریف لائے, باہر نکلے, حضرت نے مٹی اٹھائی, ایسے مگر پھینکا, فاکشینا فم لا یبصرون, یہ آیات تلاوت کرتے ہوئے حضرت باہر چلے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت ان کے درمیان میں سے تشریف لے گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دی. اب غزوہ بدر کا موقع ہے, غزوہ بدر کا موقع ہے, تو اس بات کی فکر ہے کہ جب مقابلے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک قبیلہ مخالفت کا قبیلہ تھا, کہا ہم جا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے, پیچھے یہ قبیلہ کہیں ہمارے مکہ مکرمہ میں حملہ نہ کر دیں ہمارے پیچھے. اس قبیلے کا سردار کا نام بھی سراقہ ہے. اس اثر میں شیطان سراقہ کی شکل میں وہاں آیا, کہا کس پریشانی میں ہو؟ کیا کہا تمہاری پریشانی میں ہے, کہیں تم پیچھے حملہ نہ کر دو. کہا نہیں پیچھے حملہ نہیں ہوگا, میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب یہ ساتھ چلا ہے, غزوہ بدر کے موقع میں شیطان ساتھ ہے, یہ قرآن کی خبر. جب یہاں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے جب نازل فرمائے تو اس نے جلدی سے جس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اس کا لگا ہوا تھا اس سے ہاتھ چھڑایا, بھاگنے لگا. کہا کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اب یہ فرشتے جو نازل ہوئے ہیں اس وجہ سے شیطان بھاگا ہے, کہیں میں عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. تو یہ قرآن کی خبر ہے کہ وہاں سے وہ بھاگا. تو یہاں میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اس کو اس سرکشی کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کا خوف ہے. یہ بد نصیب انسان ہے جو اللہ کے عذاب کے خوف سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے. تو شیطان نے نیچے کا ذکر نہیں کیا تکبر کی وجہ سے, اوپر کا ذکر نہیں کیا عذاب کے خوف کی وجہ سے, چار اطراف کا ذکر کیا, سامنے سے گمراہ کروں گا, پیچھے سے کروں گا, دائیں سے کروں گا, بائیں سے کروں گا. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ انسان چل رہا ہے, کس طرف چل رہا ہے؟ آخرت کی طرف چل رہا ہے. دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف چل رہا ہے, تو میں اس کو سامنے سے آ کے گمراہ کروں گا, یعنی اس کو آخرت سے غافل کر دوں. بس آخرت سے غافل ہوا, دنیا اس کا مقصود, پیچھے سے گمراہ کروں گا. کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے انسان؟ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جب دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو پیچھے سے آ کے میں اس کو دنیا کی کشش کی طرف متوجہ کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی وجہ ہے کہ انسان موت کی کیفیت میں ہوتے ہیں, کبھی مکان کو حسرت سے دیکھ رہا ہے, کبھی ارد گرد کی اشیاء کو دیکھ رہا ہے, یہ شیطانی اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمائے کہ میں بائیں سے گمراہ کروں گا. بائیں سے گمراہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس کو گناہ کی لذت میں مبتلا کرتا ہوں. پھر یہ کہ میں دائیں طرف سے گمراہ کروں گا, اور سب سے زیادہ خطرناک صورت یہ دائیں طرف والی ہے. کیا؟ کہ بظاہر وہ کام اس سے کروں گا جو کام اچھا ہوگا مگر شریعت سے ثابت نہیں ہوگا, اور یہ اس کو نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہوگا اور وہ نیکی نہیں ہوگی. یہ سب سے خطرناک پوزیشن ہے, اسی کو بدعت کہتے ہیں. آج ہم بدعت کے اندر مبتلا ہیں. نیکی کام, تدفین ہوئی, تدفین کے بعد اذان قبر پہ, یہ اذان, یہ ہم کوئی گانا گا رہے ہیں, اذان ہی تو دے رہے ہیں نا, اذان تو برکات کے کلمات ہیں, اذان ہی تو کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی یہ کام ہیں, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, لوگ رات کا وقت ہے, سردی کا موسم ہے, جماعت با جماعت جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت قلعہ کونہ قاسم باغ پہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہونی ہے. صلات و تسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت نہیں. اب میں نیکی کے ارادے سے جا رہا ہوں, بستر کو چھوڑا ہے, نیند کو قربان کیا ہے, کیوں جا رہا ہوں؟ نیکی سمجھ کے جا رہا ہوں جبکہ نیکی نہیں. محلے کی مساجد کے اندر عورتوں کی صلات و تسبیح ہو رہی ہے, عورتوں کے لیے نماز کی جگہ گھر ہے, مسجد نہیں. اب مسجد میں آ رہے ہیں, صلات و تسبیح نفل کی عورتوں کی ویسے جماعت نہیں. اب تین خلاف ورزیاں, ایک مسجد میں آنا, پھر اس کے بعد جو ہے عورتوں کا جماعت کی شکل میں پڑھنا, تیسری یہ کہ نفل نماز کی جماعت. تین خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, لیکن کیوں؟ نیکی سمجھ کے کیا جا رہا. ویسے حالت یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مصروف ہوں آپ کے لیے, میں نے کھانا تیار کرنا ہے, کپڑے دھونے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ بچہ تنگ کر رہا ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ لے, کیونکہ بیکار کام کے لیے جا رہے ہو نا, اس کو لیتے جاؤ مسجد کے اندر. اور یہاں اس رات کی کیفیت یہ ہے کہ عورت نہیں کہے گی کہ بچہ سنبھالو, شوہر یہ کہے گا کہ بچہ مجھے دیتے جاؤ, تم جا کے صلاۃ و تسبیح کی نماز تو جا کے پڑھو. کیفیت یہ ہے کہ کام نیکی کا, نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا, کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, رقص میں تو نہیں جا رہے, نماز ہی پڑھی جا رہی ہے. اس انداز سے گمراہ کرتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور حقیقت میں خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ دائیں طرف سب سے زیادہ خطرناک طرف ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں ان چار اطراف سے گمراہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو اپنی حسرت مٹا سکتا ہے جا کے مٹا, جو کر سکتے جا کے کر, وہ بندے جو میرے بندے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمایا ہے مخلصین, کہ مخلصین کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. اللہم اجعلنا من المخلصین, اللہ ہم سب کو مخلصین میں سے بنا. اب یہ شیطان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کے ارادے ہم پر ظاہر فرما دی. کیا ایمان والو کہ اس کے ارادوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. پھر یہ اس بات کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس وقت قیامت کا فیصلہ ہوگا جہنم میں جائیں گے, وہاں شیطان ظاہر ہے کہ نمایاں ہوگا, تو وہ لوگ جو شیطان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے وہ شیطان سے کہیں گے تیری بات مانتے رہے, آپ کو راستہ بتا. اب یہ بھی خود قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں, وہ کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم, خبردار مجھے برا بھلا مت کہنا, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. کیوں؟ میں تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوا, میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا, انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تمہیں ہدایت کا راستہ بتلاتے رہے, تم نے ان کی بات قبول نہیں کی, میری بات قبول کی, اللہ کی بات قبول نہیں کی, میری بات قبول کی, تو لہٰذا یہ تمہاری غلطی ہے میری غلطی نہیں, میں نے بھی بھگتنا ہے عذاب, تم بھی بھگتو عذاب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ساری باتیں جو پیش آنے والی ہیں ہمیں پہلے بتلا دی, اور اس لیے بتلا دیں کہ جو خوش نصیب ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں اور جو بد نصیب ہیں وہ بد نصیبی کا سبب خود ہی بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو واضح فرما دیا, انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرم و اما کفور, کہ ہم نے راستہ واضح کر دیا, تمہارا جی چاہے شکر گزار بن کے اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ, تمہارا جی چاہے تو تم ناشکری کرنے والے نافرمانی کے اندر بڑھتے ہوئے چلے جاؤ. تو اللہ نے دونوں راستے پوری طرح سے واضح فرما دیے. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے شیطان کا ذکر فرما دیا, اور آگے پھر اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں مہمان رکھا, اور یہاں شیطان نے کس طرح وسوسہ ڈالا. اور یہاں آخری بات اس وقت جو گزارش کر دوں, باقی تو بات کل ہوگی, ایک فرق بتلایا ہے اللہ نے شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں. وہ فرق کیا ہے؟ کہ شیطان نے نافرمانی کی اور نافرمانی پہ ندامت کا اظہار نہیں کیا, بلکہ الٹا اس کے اوپر فخر کی بات کی کہ اللہ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اللہ پہ بات کی. آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے غلطی ہوئی, یہ اجتہادی غلطی تھی، کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی کہ ارادی غلطی نہیں تھی، یہ اجتہادی غلطی تھی۔ اجتہادی غلطی اگر کسی سے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں فرماتے، اس پہ بھی انعام دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مقام کیونکہ بلند ہے اس لیے اجتہادی غلطی پر اس پہ گرفت ہوتی ہے۔ یہاں ایک مثال میں نے پہلے عرض کیا، پھر عرض کر، آپ ایک بال لیں، اس بال کو یوں ہاتھ پہ پھیریں بہت لطف آئے گا، پاؤں پہ پھیریں لطف آئے گا، اب ذرا اس کو آنکھ میں پھیر کے دکھائیں کہ چیخیں نکل جائیں گی، کیوں؟ بال تو وہی ہے لیکن مقام کا فرق ہے، اس لیے کہ آنکھ کو لطافت حاصل ہے، آنکھ پورے جسم میں لطیف ہے، باقی یہ جسم کثیف ہے، تو لطافت کی وجہ سے آنکھ کو چبھن ہوگی، بال کی وجہ سے چبھن نہیں ہو رہی۔ اگر بال کی وجہ سے چبھن ہوتی تو ہاتھ کو بھی چبھن ہوتی، لیکن یہاں جو آنکھ کو چبھن ہو رہی ہے لطافت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے نبوت کا مقام بلند ہے، تو نبوت کی جو گرفت ہو رہی ہے، نبی کی گرفت ہو رہی ہے اشتہاری غلطی پہ، اس کے مقام بلند کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کام کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ فرق ذہن میں رکھیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام والسلام سے اشتہاری غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ آدم یہ کیوں ہوا، اب آدم علیہ السلام والسلام نے یہاں عذر بھی پیش نہیں کیا کہ اللہ کہ میں نے نیک نیتی کی وجہ سے یہ غلطی کی ہے، یہ بھی نہیں، یہ آگے بات آئے گی کہ ان کا ارادہ جو تھا وہ نیکی کا ارادہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھایا، تو پھل جو کھایا ہے تو اس کی وجوہات آگے اس میں ذکر ہوں گی، تو انہوں نے نیکی کی نیت سے کھایا تھا، کہا بتایا گیا کہ یہ پھل وہ ہے، اگر یہ کھائیں گے تو گناہ کا جذبہ آپ کی اولاد سے نکل جائے گا، ایک سبب یہ، اور ایک سبب یہ کہ آپ کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، جنت میں آپ مستقر رہیں گے، یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیا میں جائیں گے تو مشاغل کی وجہ سے ذکر میں کمی آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ذکر میں کمی نہ آئے، وہ اولاد پیدا نہ ہو جو نافرمان اولاد ہو اللہ کی، یعنی نیکی، سب ارادے نیکی کے ارادے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اللہ کہ تو جانتا ہے کہ میں نے نیکی کی، نہیں، فوراً ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے اللہ کہ ظلم کر بیٹھے ہم اپنے آپ پر، اگر تو نہیں معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو فرق یہاں اللہ نے بتا دیا کہ شیطان کو غلطی کا احساس نہیں، آدم علیہ السلام اجتہادی غلطی ہے، اس کے باوجود ندامت انتہا درجے کے ان کے اندر موجود ہیں، تو اللہ نے اس بات کی ترغیب دی، اشارہ فرما دیا کہ تم آدم کی اولاد ہو، شیطان کی اولاد نہیں ہو، اپنے باپ کے طریقے کو اختیار کرو، اور وہی لائق اولاد ہوتی ہے جو اپنے باپ کے طریقے کو اختیار کرے، کہ معمولی غلطی بھی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے توبہ، اور اگر غلطی نہ بھی ہو تو بھی استغفار کی کثرت، کہ تمہارے درجات اللہ بلند کرے گا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ، یہ ایک بار صفات، تین بار سے اخلاص جائے ہو، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع درجاتهم اللهم نور قبورهم اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين Allahumma inna nas'aluka rahmataka lana wa lahum. Allahumma aghfir warham wa anta khairur rahim. La ghaffara wa la ghafura illa anta faghfir lahum. Allahumma wasi' lahum fi diyarihim. Allahumma la rahmana wa la rahima illa anta warhamna warhamhum. Allahumma la afuwa wa la karima illa anta fa'fu anhum. Innaka antal afuwul karim. Innaka antal ghafurur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah. Wa na'udzu bika min ghadabika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khairat dunya wa khairal akhirah. Allahumma adkhilna wa adkhilhum fi jannatil firdaus. Ma'a sahabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma nabbir qulubana bil iman kama nawwarta qulubahum. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubihim. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Warzuqna ittiba'ahum bi ihsan wa adkhilna ma'ahum fi jannatin firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wasi'an kathiran nafi'an fid dunya wal akhirah wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma la shafi'a illa anta. يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. إنك أنت العفو الكريم. إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم فانصرنا على القوم الكافرين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.